राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2052 तानुसार 10 मई 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। साधन करने में विशेष बाधा क्या है, खास बाधा, इसका जल्दी पता लगता नहीं है। ऐसी बीती हुई बात है, खास बाधा है, ये ही संस्पर्श जाग होगा, दुख योने एवते आद्यंत वंत कौन देय न तेषु रमते बुध। विषयेन्द्रिय संयोगात यतदग्रे अमृतोपमं परिणामी किशमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम। विषय इंद्रिय के संबंध से जो सुख होता है वो सुख अंत में दुख में परिणत तो होता ही है। ये संस्पर्श जाप होगा, जितने संबंध जन्य भोग है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदर मान सत्कार आलस्य दुख योने एव, दुखों के कारण है, खास दुखों के जनक है, खास दुखों के जनक है, पापों के जनक है, दुखों के जनक है, साधन में बाधक है, परमात्म तत्व दर्शन चलने में भयंकर बाधा है। सीख बदल जाओ, कितनी बातें याद कर लो, बन जब तक संबंध जन्य जो सुख है संस्पर्श जाप होगा उसमें जब तक वृत्ति अटकी है और प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तब तो आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, वो बाधा लगेगी, इधर खींचता रहेगा। मिले न मिले अलग बात है, पदार्थ मिले न मिले, जैसे आहारस तो सर्व क्षेत्रविदो भवति प्रिय, तीन तरह का आहार प्यारा होता है, अब मिले न मिले की बात नहीं है, प्रिय होता है। तो सात्विक पुरुष को सात्विक सुख प्यारा होता है, सात्विक भोजन प्यारा होता है, राजसी को राजसिक भोजन और राजसिक सुख प्यारा होता है, तामसिक आदमी को तामसिक सुख और तामसिक भोजन प्यारा होता है, ये अच्छा लगता है। मिले न मिले की बात नहीं है, ये जो प्रियता है ये प्रियता महान बाधक है, इसी समान कोई बाधक विचार में आया नहीं, आप कोई बताओ तो फिर वो उसका सोचे विचार करें, फिर वैसे कहने लग जाए हमें तो खोज है, मेरी प्रकृति में एक खोजने का है, ढूंढने का, मनुष्य जल्दी से जल्दी और सुगमता से भगवान की प्राप्ति हो जाए, तत्व प्राप्त हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, भगवत प्रेम हो जाए, कैसे हो इस धुन में मैं हूँ, तो इसमें हमारा प्रयत्न बंद नहीं है, कभी शीतल है कभी छाल होती रहती है, परंतु ये प्रयत्न जारी है। कभी भूल जाते हैं कि जो तेजी में हमारे पास नहीं है, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, परंतु बात ये है ठीक, तो संबंध जन्य जो सुख है उसमें जो आकर्षण है ये दुख योनि होते, दुखों के कारण है, दुखों के पापों के सब के कारण है। अर्जुन ने पूछा अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष, अनेक क्षण विवासनीय काम बलादी नियोजित। जैसे बलात्कार करे कान पकड़ कोई लगा दे, ऐसे महाराज अनेक क्षण प्रियम भोगों को चाहते नहीं, सुखों को चाहते नहीं, पाप करना चाहते नहीं, फिर जबरदस्ती पाप में लगा देता है। तो कोई हमारे से बलवान है, कोई बलाद नहीं, बल बलात्कार से लगा दे, ऐसा कौन है? तो भगवान का काम ये सब क्रोधेश, ये दो काम ये सब क्रोधेश, दोनों का मतलब एक वचन देने से वो काम ही है, उसमें बाधा पड़ने से क्रोध आ जाता है और उसमें सहायता होने से लोभ आ जाता है। जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी ऐसे काम है वो अभिशाप कृष्ण भक्त ने वह भूये भाई वर्धते। काम भी जो सेवन करे जो बढ़ता है, कृष्ण भक्त ने जैसे अग्नि उसमें सहता सहता घी दिया जाए, जैसा वो चाहे वैसा वैसा घी दिया जाए, तो अग्नि बड़े जोरों से पड़ेगी, बड़े जोर से। इस तरह से जो सहता सहता इसको भोग दिया जाए तो ये अग्नि बढ़ेगी। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं विषय भोग रस घीते, मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते, वे पसाता भोदा है। तो ये भोगों के सेवन करने से मिट जाए ये नहीं है। अभिशा कृष्ण व्रत में जिस तरह से अग्नि में घी की आहुति दी जाए तो अग्नि बढ़ती है, ऐसे भोग इच्छा बढ़ती रहती है। वह मौका है कि इतना गौर करें फिर छोड़ देंगे, इतना करें और छोड़ देंगे, छूट नहीं होता, छूटता नहीं है, फंसता ही चला जाता है। कोई हिम्मत करे एकदम छोड़ दे तो छूट जाता है, पर छोड़ देंगे विचार कर छोड़ देंगे, ये छोड़ने की रीति नहीं है। तो बड़ी भारी बाधा है वो भोगों में आसक्त है। भोगों में आसक्त होने से आदमी अंधा हो जाता है, अंधा। जो संसार नित्य निरंतर नाश में जा रहा है, कभी एक क्षण भी नहीं ठहरता, इसकी ये नित्य निरंतर जाने की गति की तरफ उसकी बुद्धि जाती ही नहीं, ये एकदम अंधा हो जाता है। स्थाई समझता है, स्थाई ये स्थाई में भोगता हूँ, स्थाई भोग है, स्थाई भोग रहा हूँ, बहुत बाधक है ये। सबसे पहले इस पर विजय करो, अगर चाहते हो कि कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, तो बहुत वर्ष हो गए ये ढिलाई ढिलाई में, पक्का होकर विचार करो तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक मनुष्य की कायरता होती है, वो हार समझ लेता, हार हार स्वीकार करना चाहिए। पारमार्थिक उन्नति में मनुष्य को कभी हार स्वीकार नहीं करनी चाहिए, इसमें तो विजय निश्चित है। जैसे तिलक महाराज की बात सुनी थी, वो कहते थे कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे स्वराज्य हो चाहे परमात्मा की प्राप्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। परमात्म तत्व तो वो जानना जन्म सिद्ध अधिकार, हमारा जन्म का प्रयोजन दूसरा नहीं है, दूसरा कोई प्रयोजन ही नहीं है, एक ही प्रयोजन है। मनुष्य जन्म गया हो तो उसे परमात्मा अधिकार है, परमात्मा प्राप्ति का पूरा, वो करे न करे ये बात अलग है, परंतु अधिकार पूरा है। ये जागृत हो जाए तो बहुत जल्दी इसकी प्राप्ति हो जाए, क्योंकि परमात्मा सब जगह है। बहुत भाइयों और बहुत बहनों के और पुस्तकों में शास्त्रों में लिखा है कि धीरे धीरे होगा, बहुत लोगों ने भी समझ रखा कि धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे वो होगा जिसका निर्माण होता है, बनाया जाता है, अथवा कहीं से लाया जाता है, कहीं उसमें परिवर्तन किया जाता है, पैदा किया जाता है, उसमें देरी होती है। जो मौजूद है, आप मौजूद है, जिसको प्राप्त करना चाहता है, सब देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में, उसके लिए काल अपेक्षित नहीं है। ये बहुत बड़ी बीमारी है कि समय लगेगा, समय होने से होगा, ये भीतर में बहुत बड़ी बात आ रही है एकदम ऐसी बात आ गई इसका पार नहीं पाता आदमी। ये धीरे धीरे होगा, ये धीरे धीरे होने वाली चीज नहीं है, धीरे धीरे होने वाली पैदा होनी उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु धीरे धीरे होती है। जो उत्पन्न नहीं होती नष्ट नहीं होती सदा सदा विद्यमान है, सदा सदा मौजूद ही है। संसार तो मौजूद है ही नहीं और परमात्मा तो मौजूद ही है। खूब ध्यान दो आप, संसार तो मौजूद है ही नहीं, किसी क्षण भी मौजूद नहीं है, निरंतर क्षीण हो रहा जा रहा है। और परमात्मा कभी मौजूद न हो ऐसी असंभव बात है, सदा सबके लिए परिपूर्ण स्वतः प्राप्त है, सब नित्य प्राप्त के बीच में देरी कैसे, तो देरी अपने कर रहे हैं और उसमें एक वहम है, इसका आराम कर ले, सुख भोग ले फिर सोएंगे। बड़ी भारी बात है ये सुख छूटता नहीं, जब तब तक इस प्राप्ति नहीं होती, आलस करता है समझाए फिर करेंगे, समय लगेगा, इसमें समय लगने की बात नहीं है, समय तो उत्पन्न होता है उसमें लगती है, कहीं किसी से चीज लानी पड़ती है उसमें होता है, कुछ उसमें परिवर्तन करना होता है, उत्पाद ये आपके संस्कार ये विकार ये कर्म होते हैं, ये व्याकरण के काम होते हैं, उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण ये न्याय के कर्म है, न्याय के कर्म ये है। व्याकरण का कर्म है साधु तमम करना, कर्तुरी तमम कर्म, ईर्षित तमम कर्म, व्याकरण का कर्म ये है। नैयायों का उत्क्षेपण अपक्षेपण प्रसारण आकुंचन प्रसारण ये कर्म है, और व्याकरण का उत्पाद आप विकारी संस्कार ये कर्म है। इसमें कर्म नहीं लगता है, परमात्मा की प्राप्ति में कर्म नहीं है, ना न्याय की दृष्टि से है, ना व्याकरण की दृष्टि से है, ना और भी शास्त्रों की दृष्टि से है, कर्म नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें क्रिया है ही नहीं, कारक है ये छह कारक है, तो छह कारक है, उन कारकों में चार कारक खास है, कर्ता कर्म करण अधिकरण। क्रि धातु का प्रयोग चार में ही होता है, उपादान और संप्रदान में दा धातु का प्रयोग होता है, क्रि धातु का प्रयोग नहीं होता है, तो क्रिया इनमें है, संप्रदान उपादान में भी क्रिया है, छह के छह क्रिया है ही नहीं कोई, और ये क्रिया सब प्रकृति के कार्य में है, प्रकृति में नहीं है और प्रकृति से अतीत नहीं है, तो कर्म से इसी सिद्धि नहीं होती है। इस वास्ते शास्त्रों में कर्मयोग का खंडन हुआ, कर्मयोग का खंडन है, कर्म का खंडन है। कर्मयोग में दो चीजें, कर्म है एक योग है, योग है वो नित्य संबंध है परमात्मा के साथ में, कर्म है वो कर्म के द्वारा योग प्रधान, भक्ति के द्वारा भक्ति योग, ज्ञान के द्वारा ज्ञान योग, योग में सब एक हो जाते हैं, योग में सब एक हो जाएंगे। तो कर्मों के द्वारा योग प्राप्त करना ये सुगम है, आवश्यक है, सबके लिए है बहुत जरूरी है, तो कर्म योग खास चीज है, ऐसे भक्ति योग है, ऐसे ज्ञान योग है। तो विचार प्रधान आदमी है, जिसकी बुद्धि में विचार की विशेषता है, वो ज्ञान योग का अधिकारी होता है, श्रद्धा विश्वास की प्रधानता है वो भक्ति योग का अधिकारी होता है, और जिसके सेवा करने में दूसरों को सुख पहुंचाने में जिसकी प्रकृति है वो कर्मयोग का अधिकारी होता है। ठीक तरह से इसको बनाया है सब, नातिशंको नम आशंक है, नहीं कोई बैराग है, वो भक्तियों का अधिकारी है, और कर्मों में भोगों में आशक्त है वो कर्मयोग का अधिकारी है, और जो विरक्त है त्यागी है कहीं पदार्थों में राग नहीं है वो ज्ञानियों का अधिकारी है। ऐसे तीनों को अधिकारी बनाया नारा विश्व अध्याय में साफ साफ कहा है। तो वास्तव में क्या है कि जो कर्मियों के अधिकारी है, जो भोगों में आसक्त है, भोगों में दिखे रुचि है, सुख भोगना चाहता है, वो कर्मियों का अधिकारी है। वैराग्य त्याग तो ज्ञान का अधिकारी हो जाएगा। कुछ आंख सकती है कुछ नहीं है, वो भक्तियों का अधिकारी। ना अति शक्तो न निर्वर्णो भक्ति योगो से सिद्धिदा। न अत्यंत वैराग है न अत्यंत राग है, ऐसा भक्तियों का अधिकारी होता है। प्राय लोग भक्तियों के अधिकारी मिल गए, सत्संग करते हैं उनमें अधिकारी भक्तियों के ज्यादा मिल गए। ज्ञान के अधिकारी तो देखने में सुनने में नहीं आते हैं, अत्यंत विरुद्ध। और विरुद्ध भक्ति दो की बात बहुत बताई है, ज्ञान निष्ठो विरुद्ध होगा भक्ति मत भक्त होगा अनपेक्षा सलिंगान आसमान स्थित हुआ सरे रवि गोचर ज्ञान निष्ठ हो विरुक्त होगा और मत भक्त हो वह अनपेक्षा अपेक्षा नहीं भक्त है तो उसके वर्णाश्रम कोई जरूरत नहीं, वर्णाश्रम का नियम कोई जरूरत नहीं। सलिंगान आसमान स्थित हुआ सरे अविधि गोचर कौन सा काम करना कोई नहीं करना ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ऐसी उनके ऊपर जो भोगों में आसक्त है पदार्थ हम आसक्त है सुख से आते हैं उनके लिए विधि विधान होता है। तो खास बाधा क्या है, ये सुख बुद्धि सांप हमारे सुख भोगने की जो बुद्धि है ये बाधा है। सुख चाहे अब सत्संग में बैठने में सुख चाहते हैं, सटने में भी सुविधा चाहते हैं, चलने में भी सुविधा चाहते हैं, चल भरने में भी सुविधा चाहते हैं, चलने में बैठने में भी स्नान करने में भी जहां जावे सुविधा सुविधा सुख हो जाए सुविधा हो जाए आराम से रहे जीते रहे भगवान मिले न मिले अपने घरे रहो अपने सुख सुविधा रहनी चाहिए आराम से। त्याग कर दिया विरुद्ध हो गए तो भी एकांत मिले ऐसे हल्ला गुल्ला न हो ऐसे एकांत ही आराम से रहे वहां भगवत भजन बनेगा। आराम तीन बन गया आराम जो चीज है एकांत देश है वो एकांत देश राजसी को तो संकल्प पैदा करेगा और तामसी को नींद आएगा और सात्विक पुरुष वो साधन में लगाएगा। एकांत तो सहकारी साधन है जैसे दूध है ना रोगी का रोग बढ़ावेगा निरोगी का बल बढ़ावेगा इस तरह से रोगी तो रोग बढ़ाता है एकांत ऋतुगुण बढ़ाएगा उसे तो गुण बढ़ाएगा शतुगुण सात्विक सुख होगा। तो इसमें ऐसी बात है तो खास करके ये सुख भोगना है ये वास्तव में खास बात है। इसको उपाय कि दूसरों को सुख देना औरों को सुख देना दूसरों को सुख देना ये वृत्ति हो जाती है तो इसे सुगमता से सुख की इच्छा मिल जाती है। सुख की कामना है सुख की आसक्त है इसमें कोई कहे तो मिटानी बड़ी मुश्किल है। ध्यान देव सुना एक बात बतावे वे सुख की आशा का त्याग करना बड़ा कठिन है तो सुख की आशा का पूरी करना सुगम है। सुख की आशा पूरी करना सुगम है क्या, असंभव है। और सुख की आशा त्याग कठिन है तो असंभव से तो कठिन सुगम होता है। सुख की आशा आज दिन पूरी किसी की हुई नहीं इतिहास में कभी किसी की नहीं हुई है त्याग ही हुआ है इसका। तो सुख की कामना मिटना कठिन है परंतु कामना पूरी करना सुगम है क्या। सुखी भोग की इच्छा पूरी किसी की हुई नहीं कभी नहीं हुई कभी होगी भी नहीं संभव ही नहीं है। जब कभी होगा तो त्यागना ही पड़ेगा तो कभी त्यागे तो फिर आज ही त्याग देरी क्यों करनी चाहिए। जब अपने पादा है और कभी त्यागो तो ही काम होगा तो आज ही खत्म करो इसको सुबह से शीघ्र हम और इसी त्याग से उन्नति जरूर होगी व्यवहार में होगी परमार्थ में होगी चारों तरफ होगी एकदम सब तरफ। और खास कामना क्या है, खास कामना है मेरे मन की हो जाए मेरे मन की ये कामना है खास मेरे मन की हो जाए मेरी बात चले ये खास नहीं तेरी बात चले, हे नाथ आपकी इच्छा पूरी हो तो सुख में दुख में, दुख में भयंकर खुश हो जाएगा, भगवान की इच्छा पूरी हो गई। तीन तरह से परेच्छा अनिच्छा स्वेच्छा, तीन तरह से सुख होता है। अपने चाह सुख हो जाए, एक दूसरे ने सुख दे दिया, एक अनिच्छा से भगवान की इच्छा से सुख हो गया अचानक। तो चाहे स्वेच्छा से हो, अनिच्छा से हो, चाहे परेच्छा से हो, सुख की आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा। इसके त्यागे बिना ऊंचा उठ सकता नहीं। इस वास्ते साधक के लिए बड़ी अच्छी चीज है, इसका सुगम उपाय है, दूसरों को सुख, बड़ा सुगम उपाय। ये बहना घर में रहती हुई मैं काम धंधा करूं, आराम दूसरों को मिले, ये अगर एक चीज पकड़ रहे, एक चीज कि सबको सुख देना। अब यहाँ पर है तो दूसरों को कमरा सुख का देना, दूसरों को आराम देना, अपने कष्ट कठिनता भोग लेना, दूसरों को आराम देना, ये अगर पकड़ ले तो बहुत उन्नति हो जाए। और इसे अपने सुख भोग की इच्छा कम होती है। इस बार से संतों के लक्षण में आया है, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर दुख दुख, दूसरे के दुख से दुखी होते हैं, दूसरों के सुख से सुखी होते हैं। दूसरों के दुख से दुखी होने वाले को अपने दुख से दुखी होना पड़ता ही नहीं, या दूसरों से सुख होने वाले को सुख ही सुख रहता, दुख आता ही नहीं है। और अपने सुख भोगने वाले का दुख मिटेगा नहीं कभी, जन्म जन्मांतरों तक नहीं मिटेगा। सुख तो याद ही नहीं रहेगा, दुख सदा तैयार रहेगा। जहां जाओ वहां तुम तैयार, चिंता तैयार, जलन तैयार, ईर्ष्या तैयार, द्वेष तैयार। बहुत मात्र जितने अनर्थ है, जितने पाप है, जितने दुख है, सब इस कामना में भरे हुए हैं। सुख की कामना में, आराम की कामना में, आदर की कामना में, प्रशंसा की कामना में, इसमें भरे हुए लोग में, मेरे को धन मिल जाए, मेरा आदर हो जाए, मेरी प्रशंसा हो जाए, मेरे को सुख हो जाए, ये लक्ष्य का है। प्रहलाद जी के पिता का ये उद्देश्य है, मैं ही जीता रहूं सदा। और उसने बहुत इतनी मेहनत की, इतना खोज खोज कर निकाल दिया, दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, गीले से मरू नहीं, सूखे से मरू नहीं, पशु से मरू नहीं, पक्षी से मरू नहीं, मनुष्य से मरू नहीं, देवता से मरू नहीं, लोह से मरू नहीं, लकड़ से मरू नहीं, कठिन से मरू नहीं, कोमल से मरू नहीं, गीले से मरू नहीं, सूखे से मरू नहीं, ऊपर मरू नहीं, नीचे मरू नहीं, सबसे मृत्यु बंद कर दिया मैं तो सब तरह। फिर मृत्यु आएगी, ऐसे अपने सुख की इच्छा करने वाला तो उसका भाई है, कितने ही कलू कब रहेगा वो, तो सुख मिलने का है नहीं। वैसा बल नहीं, उतनी तपस्या नहीं, तपस्या मेरा ब्रह्मा जी कह दिया कि ऐसी तपस्या किसी ने नहीं करी, यदि तपस्या कर चाहता है लीना तपस्या अपना सुख हो जाए, बस मेरा आधिपत्य रहे, ईश्वरी वहां कोई नहीं है, मैं ही हूं जो हूं, ईश्वरी यहाँ वहां को नहीं, सर्वेश यह तलवार है, हमारी तलवार है, सर्वेश है। विष्णु का तो खाता उठा ही देना है, विष्णु तो मार ही देना है, खत्म कर ही देना है, बेचारा मर ही गया। तो अपने सुख की, अपने आराम की इच्छा करने वाली राक्षस वृत्ति है, असुर वृत्ति है, ये मानवीय वृत्ति नहीं है। मनुष्य तो दो वृत्ति, एक तो भजन करना भगवान का, एक दूसरों को उपकार करना, सेवा करना, ये मनुष्य को मिला है, ये देवताओं को कैसा नहीं मिला है, इतना मनुष्य को मिला है। इस वास्ते ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूति ते रता, संपूर्ण प्राणियों के हित में रत होते हैं, वे परमात्मा प्राप्त होते हैं। पर हित सही से धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधम आई, पर हित बस जिनके मन माए, तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं। इतनी बात। नारायण नारायण नारायण नारायण।